كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مرحبا صلي على روشن جهان ادرويتو خسرو شهر مدينة رونق كعبة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا رسول الله حبيبي خالق يكتا طيب برگزید ذل جلال پاک بے همتا طيب در شب جين جمعة با أول ماه ربيع الأول السال هزارو 427 هجری قمری ربای 11 فروردین 1385 هجری شمسی مصادف و برابره. مناسبات ای ایام هم از جهت مذهبی و دینی فراوان و همچنین مناسبت های سیاسی در ای ایام موجودن که از آن جمله بانداتگین روز که شنبه 12 فروردین روز جمهوری اسلامی هست، یعنی روزی که ملت غیور و

ve balatar az işi ehemmiyeti niste برای هیچ چیزی در این زمینه که با سال هجری و ماه های هجری قمری در ارجحیت و آنی یاد بود و آیانی سالگرد زنده دارگا اهمیت واضح بکند که از دیدگاه فقه اسلام از دیدگاه شریعت متحره تمام مسائل دینی که برای یک مسلمان متدین و مکلف تعیین کنه بودن روی تاریخ های ماه های هجری قمری و نه ماه هجری شمسی معتبرن در مسائل دینی و نه غیر سالهای غیر هجری در تاریخ اسلام برای مسائل دارای ارزش و اعتبار نخیر. نمونه مثلا فریضه مهم، یکی از فرائض مهم اسلامی به اعتبار ماه روزه رمضان مبارک، که روزه رمضان که ماهی از ماهای هجری قمری برای مسلمان فرضن، اگر چنانچه این رمضان ما در پروردین بکپی یا در خرداد بکپی یا در اسفند بکپی فرق نکن. حالا اگر مثلا یک شخص احمقی بلا تشبیه شما و اهل مجلس بیه تو بگین دی که در یک سال یا چند سال حساب کن که ماه رمضان به صورت تکرار در میان مثلا 30 سال که معمولا ماهانی تاریخ شمسی و هجری با هم متقارب با هم سپارگین سال شما حساب کنی امبرگین سالات تا پیرارگین تاریخ های ماه شمسی با تاریخ های ماه قمری خیلی خیلی متقارب بود. الان هم گندیم که 11 روزه تقریبا تفاوت ها پاری کم تره شد پیراری بازم کم تره و گاهی هنچوی که مساویه با یه شخصی حدیثی در چند سال فاصله همدیگره رمضان مبارک در ماه پروردین قرار گیر چارتی این ماه از لحاظ روزه دارگا سهولت ترین سهل ترین ماه هوا متناسب ہیں روچان کتا ہیں چا ما این روچان روچه که دارن کمتر زحمت دین فتوا بدن که بابا چون چند نوبت من تجربه کو که رمضان فروردین ماه مصادف بودتا لذا آینده کشی ماه شمسی لحاظا فروردین ماه روچه که دارن بجار رمضان اشی شبیه عمل کافران بلکه عین کفرن. مشرکین مکه همین کار انجام دگاهی برای ماهای حرام جا به جایی هم چون در ماه محرم ذی قعده ذی حجه و ماه رجب مثلا جنگ و جدال و هر فتنه و فساد ممنوع با این تفاوت که حالا ما بگوشین آفرین بر کفار کشی هم شایسته این تعبیر نیم ولی بارهاش یه همانای من گوشته که ما مروچگی مسلمان هم بجا آنی آفرین گوشه بایستی برای وقت به حال مسلمان امروزی بگوشین که تأسف بر مسلمان امروزی که مروچی مسلمان برای آی سال و ماه روچ هیچی مهم نه. که من خیلی داری زمین گوشته و وقتی بازی نی مسلمان جمعه که بهترین روچه برای وقتی بیکاری آیا کم ارزش چنان کم ارزش حساب کن و ارزش پایین یاری کہ جمعہ کے روز عبادت روز با عظمت ہی ہیں، وہ تمام عالم امکان موجودات زیرو و غیر زیرو کا اللہ آنا درک داتا، تمام موجودات درک ہے، جماعت درک ہے در برابر خدا و ارزش های دین. سنگ یک نوعی درک دارید، اگر سنگ درک نداشت بر رسول خدا علیہ السلام سلامی عرض نکو. اگر سنگا ارزش نداشت در کف ناپاک ابو جهل کلمه لا اله الا الله و اقرار بر رسالت جناب محمد مصطفی علیه السلامش نکوت، اگر وقتی که ابو جهل پیغمبر رو جی آزمایش کن که نبیه یا نه، ولی ای آزمایش مقصد رسیدن به حق نهیم، بلکه حضرت علیه السلام بی یک ناوی بقول ما شما بندگرگی بلی یه جایی نه یه جای پیغمبر عاجز بمانی چی خبریا و من از زبان درازی موقع برسی که هم گنده ای کار نتوان بکن گروسو تو پیغمبره، مگر بنابر همشین پیغمبر هر کار رو بتوان انجام بده. ان الله على كل شيء قدير، یا بوشین که على كل شيء قدیرون، بر هر چیز و کار انجام دیگا توانایی، یا صفات خداوند رحمانه نه صفات انبیاء، مگر به اذن خدا که خدا بلوچی به دست نبی یک انسان صاحب کرامتی یک کار خارق عادتی اظهار بکنانی. شق القمر خدا پیغمبر انگشت مبارک اشاره کنگا ماه دونیم الله تعالی جل شانو دو کب کو ماه. سنگ در دست ابو جهل، یہ پیغمبر خدمتا به عنوان تحکم، نه به عنوان اشی که به عنوان استبصار که من اگر این چیزا بگین تو واقعا بعد من پیرو ببون پیغمبر علیہ السلام، بلکه منظور اشی که پیغمبر بل به جای نه یا جای گیر ببی تو و من زبان درازیه و بی حرمتیه موقع برسی بر علیه پیغمبر علیہ السلام والعیاذ بالله. درو شریفوان بسم الله یا بی ادبانا ارزکان یا محمد صلی الله علیه وسلم. کافر پیغمبرات تنها به نام توارکان با القاب توارنکان، بی ادبین مقتدی یا نادانی مقتدی سبب بی علمیا و تی استادا، بی ادبین فرزند و تی پدرا مادرا، بی ادبین نوجوان و نافهمین نوجوان و تی چبتا بزرگترا به نام چس چستا چس چستا توارک فلانی جاشی که با احترام آغا پدر بوشی آغا پدر جان بابا جان با احترام و محبت الفاظ و تی استادا استاد بزرگوار عالمی ناماگیری حضرت فلان، نه مثل کافر مثل نحفهم مثل دشمن قصد دشمنی هم شاد نداری، فرقش این کافر با دشمنی و قصد بی ادبی اکار کن. این مسلمان توت نفهمی یا جهالت تاریکی جهل نفهمی بی سوادی یا در تاریکی دور داتا بی اختیار که آیی در ای عمل کرد آیی گفتار شبیه گفتار کافرین. لذا جهالت و بی علمی بی دانشی ممکنه سبب گرفتار شدن حتی در دام کفر ببی والعیاذ بالله. چه دا ارزش علم و دانش و تا حد سواد دار بودن مشخص بی. نه هر عالم با عالم دیگه یکیم، نه هر سواد دار با آدگی سواد دار یکیم. قدرت خداین. چه بسا که همی علم، همی دانش، همی سوادداری برای بازی سبب گمراهی بیشتر بی. نازان لعنت است بر ابلیس که نداند همین یمین و یسار. مگر شیطان نزان که این راستی این چپه، شیطان نزان که سجده آدم چون با دستور خدا تعالی جل شانه بر من واجبه. بزرگترین عالم در زمان و وقت ابلیس ها، ولی همی علم آیه اشی که آیه تشخیص دا. حالا من تعبیر باز عوض کنو که شیطان ویتی وقت تمام علوم شاید ماهرین فردیه، زمانی که نامی عزازیلا مثل نامهای جبرائیل با این نام ارکنک بودتگا، گرچه از نسل از جنس ملائکه نه، از نسل جناتا، ولی عبادتی و ای علم ای در موقع وقت که ارزشیت در ردیف ملائک قرار داتگا، و حتی در علم شیمی هم شیطان خیلی ماهره. مروچی به شیمیدان اگر بودی علما افتخار بکن، صرفا نه افتخاری این افتخار شیطانش. اگر مولوی بودی علما مغرور و گرفتار بی تو افتخار بکن، ای علم علم شبیه علم شیطان. نفس علم، نفس علم گرچه فضیلتی، ولی این فضیلت زمانی فضیلت بی که در وقتی مسیر راست و درست چنه استفاده بی. شیطان در فیزیک خیلی ماهره، همین فیزیکی علم، علم فیزیک، فیزیک دانی شیطان به گمراهی کشه. و چی که آیی آب ایگو، آتش ایگو، خاک علوم خوب مخده، و چمیشی هم استدلال کن در برابر دستور خدا، باوتی فیزیک شیمیدانی استفاده کن، و این استفاده یک استفاده استفاده غلطی هست که استفاده غلط از علم کیمیا و علم شیمی به نام و اصطلاح مصطلح امروزی و در مصطلح قدیم علم کیمیا، کیمیادانی، آیا به انحراف گشتی. قرآن به همین نقطه اشاره کن، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا من چون از منی از جنس آتش به ظاهر روشنا و روشنگر تو من پیدا کتا و آدم تو از خاک پیدا کتا، من لذا من از آدم بهترم. گفت شیطان من ز آدم بهترم، تا قیامت گشت ملعون لاجرم. لذا علم دین حتی زمانی برای انسان شرف و ارزشن که عالم بود، علم عامل ببی، به دستورات خدا ذوالجلال پایبند ببی. درود شریف بر لو کان فی العلم من دون التقا شرفو لکان اشرف خلق الله ابلیس. شاعر فرمانی که اگر در علم دین حتی بدون داشتن تقوا و پرهیزگاری برای کسی، صرف اشی که علامه زمانه، بزرگترین مدرک دانشگاه های دنیا داری، دکترای الهیات و معارف اسلامی، فوق دخترای مدرک و گواهی داری که زیر این گواهی نامه ده استاد و دکتر دانشمند امضا ثبت. ولی تقوا می بی، پرهیزگاری می بی، از علم در جهت دین استفاده می بی، در ارشاد و راهنمایی بندگان خدا به طرف راه خدا و راه جنت و نجات از جهنم محبت خدا و رسول استفاده می بی، علم مساوی با علم شیطانی. و اگر بدون تقوا شاعر فرمانی علم دارای ارزش و شرف بوده، مرا شریفترین و اشرف مخلوقات خدا ابلیس بوده. ولی تا خدا ملوچی واقعا که هر موقعیت و جایگاه به ظاهر بزرگ و با ارزش تا خدای عنایت شامل حالا انسان و بی در هر زمان باعث آیه تباهی و بربادی بی. مال و ثروت اگر در جهتی کار گرفت بی که قارون ها کار گرفت، انسان یه قارونی بی، ولی در جهتی که صدیق اکبر از آیه کار گرفت، اگر مال در آر جهت کار بندگ بی، در حزینه سفر هجرت کار گرفت بی از مالا مثل صدیق اکبر، در خرید زمین مسجد نبوی شریف تا مروچی و تا قیامت احد الحرمین الشریفین، یکی از بزرگترین پایگاه‌های دین مبین اسلام، زمین مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلی جایگاه که با دینار و درهم های ابو بکر صدیق خریداری کنه. نعره تکبیر، الله اکبر، اسلام زنده باد، در جهت آزاد کردن و آزاد سازی بردگان، کنیزان و غلامان مسلمان زیر شکنجه کفار مثل صدیق اکبر اگر مال خرج کنگ بی، بلال با آمال خرید کنگ بی و مظلومین دیگری از صحابه کرام بیش از 10-12 غلام کفار که به خاطر اسلام زیر شکنجه تا مثل حضرت بلال صدیق اکبر ثروت آنا آزادی سند دا خرید کتا و پیغمبر بارگاهی آردنش یا رسول الله تو گواه به که به خاطر رضای الله جی آزاده. اگر در این مسیر مال ثروت منده کار بکن، در مسجد سازی، در مدرسه سازی، در پیش برد اهداف مسلمین امال مال زائد و مال انباشته مصرف بی، انسان ابو بکر دیگر بی در ای جامعه نوین و جامعه مترقی امروز. اگر نه در جهت توهین علم، در جهت مخالفت با دین، در جهت اشاعی فحشا، در جهت مبارزه با اسلام مالی که خرج بی، آب مال و تی صاحبا یک قارون دیگری غیر از قارون زمان موسی علیه السلام قرار دن که عاقبتی مثل عاقبت قارون بی، مالی که به درد مظلومین موارد، مالی که به درد ضعفا مستضعفین عالم، یتیمان، درماندگان، عاجزان و بیوگان چنو زمان و غیر ذالک من امثالهم و در کارهای عام المنفعه به درد موارد. فقط شپانندی ماشین حساب دیما که حساب جن که منی ذخیره بانکی چقدره، منی تجوری ها چین چمانه، منی جیب ها چین چمانه، که به اشی گندی بازه برو تک کم بقول ما تو که گربه که برو تک کم برو تک کم تو گربه که دولا برو تکانی کم سیویل تکان دا معلوم نه که آگی نام او دا در ردیف قارونا ثبت بودی. خدای ذوالجلال تمام موقعیت های مسلمین امروزی دعا کنی که در جهت استفاده مناسب و به تعبیر جدید بهینه و مفید برای دین و دنیای مسلمین کاربندگ توفیق عطا بفرمانی، علما، مالا، ریاستا، حکومتا، از پادشاهی و سلطنت یک مملکت گرفته تا رئیس جمهور بودن در یک مملکت، تا استاندار و فرماندار و بخشدار و دهدار بودن در یک منطقه، تمام این پست و منصب یا رئیس یک دائره از دوائر بودن، رئیس یک اداره بودن، این فرصت های ارزشمندی هستند اگر در جهت ارزش های دینی و دنیوی مسلمین ارزش ها استفاده ببی، اگر نه بدترین و بی ارزشترین چیز همشان در دنیا. ابو جهلیت با 6-7 قطع سنگ، 6 قطع سنگ، سنگ رو زی زوری دستا کن کف دستا پیغمبر علیه السلام خدمتیه. ابو جهل رئیس قبیله، ابو جهل نه نامی، عمرو نامی، حضرت عمر فاروق ماتنی مگه ناکو دائیم، سبحان الله، گوهر چوک فاروق اعظمی، مرد شماره دو اسلام، محبوب و پدر خانم رسول الله، داماد حضرت فاطمه الزهراء و حضرت علی مرتضی، اما دایی مات برات که شخصی این که بجای عمر ابن حشام پیغمبر گوشی، ای امت فرعون، ای امت جاهل ترین فرد و اسلام بزرگترین دشمن، و لذا آیه لقب در جامعه ابو جهل کفی، یعنی جهالت پدر، کسی که مرکز جهالت و مخالفت با اسلام و پیغمبر اسلام علیه السلام. کما اینکه او در بچاره تضاد و تقابلا ایدی ما امام پیامبران، اشرف انبیا، امام مرسلان، اشرف کائنات، اشرف المخلوقات، انسان، انسان و غیر انسان، حتی ملائکه و جن و بشر و تمام مخلوقات الهی تا آدگران که بحثی سن پا این تره، ولی همشان تا رسول اکرم علیه السلام یک تار موی یک طرف، آدگه تمام کائنات یک طرف و تمام برعکس مدیون رسول الله صلی الله علیه وسلم. شخصیتی که انسان وصف از آیه حق تعریف کوتاه، قاصر انسان، واقعا زیبای طرف کتا، خیلی از سخنوران دنیا، نطاقان دنیا، خطبای دنیا، سخندانان و سخنسنجان دنیا، شاعران و شاه صاحبان نظم و نثر دنیا، اعتراف عجز بتا در برابر بیان حق وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولی این لحظه اتها یک نمونه عارف نیشاپور، حضرت عطار نیشاپوری رحمت الله علیه الشیرین که وقتی اجزا اعتراف کن و صدها هزارانی عطار پیمینا آجزا همی پیم که آوت گوشی، او فسیح عالم من لالو، که توانم کرد شرح حالو، عطار گوشی که شما انتظار داری که در سخن سنجی من عطار حضرت محمد مصطفی علیه السلام در قالب شعر ببی یا نظم ببی یا نثر؟ من توانو حق ای ادا کنم؟ من با همه سخنوری و سخندانی در مقابل رسول خدا علیه السلام اوصاف کمال من یک لال یک گنگ بیش نهوم. و آیی چو بفهمی که جهان هستی فصیح ترین و کامل ترین انسانه، آی عظمتان مقابله آسمان با همه بلندا و عظمتوتی سر خمکان، کوها با تمام استقامت، دریاها با همه وسعت و فراخدلی، در مقابل فراخدلی و رحمت للعالمینی و سعی صدر و الفت و مودت و کرم و جود و سخای محمد مصطفی علیه السلام احساس شرمندگی کن. در مقابل استقامت حضرت کوها سر تعظیم فرو دیارن. هادیه اسلام و مهدی یه سوال، مفتی غیب و امام جز و کل، چون به منبر در شدن دریای نور، ناله ناله حنان می شود دور دور، آسمان آسمان بی ستون پر نور شد، وان ستون از فرقتش رنجور شد. محمد مصطفی علیه السلام دوری اختیار، جدایی اختیار رو که خوشا به حال انسانی که ای مسیر زندگی اوتی با نحوه روش زندگی پیامبر اسلام رحمت للعالمین محبوب ارحم الراحمین تنظیم بکند و همه پیم آیه قدم به قدم گام به گام رفتار کنگ کوشش بکند و حضرت زندگی عملی سیرت طیبه در وقتی زندگی و جامعه محیط پیاده بکند، هر کس بر حسب وقتی توان و استطاعت، فرد عادی عادی در حد وقتی توان از جهتی و فرد مقتدر و صاحب بزرگترین پست و مقام یک دولت و یک مملکت در حد وقتی توان. لذا پیامبر اسلام وصف در حیطه قدرت بشر نهیم، در زبان عرب که فصیح ترین زبان های دنیا و کامل ترین زبان های دنیا و ارزشمندترین زبان عربی الان، اگر در دنیا و میان اهل زبان های دنیا از زبان عربی زبانی شیرین تر و جامع تر و کامل تر در از دیدگاه خلاق

جوهر احمد رسول الله صفت. سنگان كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. وان ابو جهل سنگان دوردن بي ايمان بجا ايماني ارگا مشي فكيا اي جادوگري سحر بجا سنگاني هم سحر کو. ولی واقع ادشین که من عرض کو جمادات و سنگ هم اگر در برابر خدا آیا درکی و شعوری موتی سنگ نزانت که الله رسوله اگر نه اداکی زانت سنگ هم زانتن که ای پیغمبر شخص پیغمبر خدا این شطوری پیغمبر عظمت دیما سجده که سر ایرکا ای مخلوق بی زبان و امثال ایش واقعات فراوان این نشانگر ایشی که از طرف موجودات تمام ذرات موجودات در برابر وتی خالق درک و فهمی دارن یک نوعی به نوعی و از طرف دیگر در مقابل با اظهار خشوع موجودات و محبت علائم در برابر رسول خدا علیه السلام مثل گریه سطور حنانه چوب خشک درخت خرمایی که پیغمبر با این تکیه داتا اما بعد از منبر که پیغمبر اولین بار محدوده یا استوانه تشریف باب طرف منبر نندی یک دفعه گریه و ناله از این ستونه و از این چوب خشک نخلا درخت خرمایی بلندوی تمام کزوه در تحیر ماند اصحاب رسول کس چه میلاد ستون با عرض تو. تمام پیر و جوان حاضر ای فریاد اشکونه سنگ حیران با تا پیامبر علیه السلام ایر کپی چه منبر دوباره در آغوشی قرار دن مثل یک محبوبی که چه محبوب جدا بود تا گریه ای کن و حضرت باوتی نوازش و محبتا مثل طفلی که سر تسلای دست مشه حضرت دست مبارک آی سر ایرکا آرامشی دن وشن هنچو که طفلی یواش یواش یک دفعه آیه سینه حرارت بگر سر گریه ظاهر بودا یک دفعه ساکن نوی وره کم کم کم کم حکان بی آخره حکی حکی حکی تا خاموش بی ای خشکین کنت مچه به همین شکل آخر آی گریه آرامش پیدا کن بر اثر تسلا دادن رسول خدا علیه السلام تا اینکه آخرها به تدریج هنچو گریه کم کنان بی تا آخر آخر به حکک و حکک و حکک تا اینکه به سکون رسید. وقتی که یک ستون خشک درخت خرمای یک ستونی که در مسجد قرار گرفته و پیغمبر مبارک بدن مبارک با آئی همیشه یک نوع ارتباطی بوده در کنار آئی وشتاتا چه بساک حضرت وجود مبارک با آئی نزدیک بوده و محل بیان و خطبه چون منبر تا آهدی نیسته بعدن یک جنین یا حضرت یک نوعی استراحت حاصل کنه خاطره و تی نوکری دستور در نجاری اولی منبر برای مسجد نبوی شریف آماده کنه. وقتی که این مچه کنت از جدایی پیامبر احساس درد و ناراحتی کن حسن بصری رحمت الله علیه ای واقعا که بیان کو گرید زار زار همین نقطه بیان کو که ای مسلمین چی بود تمار شما را که با پیغمبر محبت نداریم از جدایی با اخلاق پیغمبر از جدایی و فاصله گرفتن در اعتقاد و در عمل و اخلاق از پیغمبر علیه السلام هیچ گونه احساس ناراحتی ما شما مروچی نکنگین اما یک خوش شده این کنتی مچی در مقابل جدایی و دوری چند متر از پیغمبر علیه السلام از آیی و منبر سرتشی برگا زار و قطار آهناله راه دوردن. قرآن عظیم ای آیه که وانا گو اعلام کرد دوستان وقت تمام من هم مشاهده کنگو موضوع بیان منی من عرض کو که مناسباتی ها ولادت با سعادت وفات رسول خدا علیه السلام هجرت ولی اصل نقطه محبت با پیغمبر علیه السلام. لذا من ای آیت انتخاب کو سوره توبه که الله تعالی فرمانی برای مسلمان نباید هیچ چیزی در مقابل خدا و رسول دارای ارزش بیشتر ببی. بزرگترین ارزش در قلب مسلمان باید خدا داشته ببی و پیغمبر اسلام علیه السلام داشته ببی. جهاد در راه خدا باید ارزش داشته ببی. اگر شما پدران، فرزندان، شما زنان و برادران، شما قبیله و طائفه، شما اموال تجارت و اموالی که شما به دست آوردین، مالها و ثروتها، شما تجارت پیشگی که آی خیلی برای شما ارزشمنده، ایشان اگر شما را چه الله و رسول و جهاد دوست تر بما و را شما در خسارتی، شما تاوان باری، شما بیچاره و شما بدبختی و را وقتی الله تهدید فرمانی فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر ببی تا الله زی که خدا این عذاب بید اقوم سرا که ای کار بکنم. دیگه چیزهای مادی و معنوی بر خدا و رسول محبت، بر جهاد در راه خدای محبت ترجیح بدن. و ای پیمین شخصان خدا فاسق گوشی تلویهان که والله لا یهد القوم الفاسقین، در آخر ای پیمین قوم فاسقانی قوم. ولی صحبت به جایی نرسی تو در مقدمات تمام. الله تعالی در آینده مزید این موضوع باز کنگه و بیان کنگه، فرصت برای من و گوشدارگه برای شما فراهم بفرمانید. و از نعمت محبت رسول خدا علیه السلام خدا تعالی ما را درستان می قلوبا می آزا و جوارها برخوردار بفرمانید. از محبت رسول خدا علیه السلام بالاترین چیزی در عالم نیست. حدود 2 هفته کامل من از خدمت شما غیبت داشت. در این ایام در دنیا جهان اسلام الحمدلله دشمنان اسلام و کفر جهانی آزا و جواره و اطرافیانی که به نحو مختلف انهای مختلف بر ضد اسلام آنی حرکات از دیر باز آغاز بودن و هر چند بار در سال و در ایام مروچان زود به زود برای آزمایش غیرت در مسلمان ها یک حرکت و که یک مذبوحانین بی ارزشی از وقت در اهانت و توهین ارزش های اسلامی نشان دهن، مسلمانانی غیرت رو تن مورد سنجش قرار بود. مسلمین هم الحمدلله در این قحط سالی اسلام زمانه یا اسلام مظلومیت زمانه یا اشتی چه کورین چما پتی عرص بازی با جلساتی تشکیلات مؤتمرات در سطح جهان و سمینار و کنفرانس های در جهت محکوم کردن این حرکات مسلمان ها غیرت کتا. ولی غیرت اصلی اشی نهیم، غیرت اصلی همشی که بی تو کتوار کسی برو خنجره در شکم ای پیمی افراد گستاخ مثل ای انسان نجس دانمارکی در اخیره بعد شکم تکه تکه بگن، اول زبان زنده ببری، دستان زنده تکه تکه بگن، قطع قطع بگن، با گوشت خورد کنه قیمه کنو که وسیله گوشتش تکه تکه بگن. و در واقع نشانه محبت واقعی با پیغمبر در قلب مسلمان این عمله، تنها با شعار کاری پیش نرو. ولی ارزون کو که در از قسم مقوله ای که چشم نابینا یک قطره اشک هم زیاده. در آغاز 2 هفته قبل در اصفهان یک کنفرانسی در رابطه با این موضوع هستد و از جهان اسلام شخصیت های شرکت داشت. بعد از آی کنفرانسی در دوحا تشکیل بود و مشابه آی پشت سر در منامه بحرین، در الجزایر و برنامه‌های در بریتانیا و بعضی از این نشستانی نتیجه اشید که باید قانون برای رسمی برای مجازات گستاخان پیامبر علیه السلام تصویب کنگ بید. اگر اشی از جهت قوانین جدید و بین المللی امروزی دنیا که ما صحبتی نداره، وگرنه این چیز تحصیل حاصله، برای این قانون قرآن قبلا تصویب کتا، اسلام قبلا تصویب کتا که حکم فتوای اسلام در برابر شخصی که نسبت به مقام پیامبر علیه السلام کمترین گستاخی بگه آیه اعدام و نابود کنه. آره من قال لشعر النبي شعيرا فقد كفر. یه حقیر در دوها چندین سخنرانی داشت، نبی کریم علیه السلام شان عظیم، شان بزرگ مقابله همین قدر اهانت که یکی پیغمبر علیه السلام موی مبارک باریا، موی تار موی شریفی پیامبر علیه السلام، موی های اطهر یک تار موی مبارکا، بجای لفظ موی استغفر الله العیاذ بالله مویک بگشی برای کفر و ای واجب القتل بودن کافی. لذا تقاضای محبت واقعی با پیغمبر علیه السلام شیئن که ابراهیم زندیق و ملحدا چند لحظه فرصت بده استطابعی بکنه، آقا تو شد اشتباهی تی زمانه درد، ولی اگر بحث شیئن که خیلی مسائل ارتداد حکم شیئن حد اقل حکمی که در مذهب احناف ها مرتد عمومی ها چه اسلام برگردی تا سیر و فرصت ده استطابه کنن، طلب کنن، توبه بکنن، شبهی دارید شبهی مطرح بکنن، اشکالی ها نسبت به اسلام که برگشته چه اسلام ها لجاز بالله و دی اشکال ها مطرح کنن، علما جواب دین رفع اشکال کنن، اگر پدا هم مسلمان نبو سومی روچا کشک بگید. اما در مقابل پیغمبر علیه السلام اهانتا اگر صد بار هم توبه بکن یه شخص باید کشک بگید، اگر پدا هم کلمه بیاری باید کشک بگید. مثل کسی که زنا بکن حکم شریعت آیه سنگ سار کنگ یا صد شلاقی بسر پیچی که حکم به قاضی رسی که من توبه کتا کافات نکن، باز هم حکم اجرایی بیای سرا. ادا هم در مورد توهین پیامبر علیه السلام حتی بعد از ایمان یارک هم باید کشک ببی، تا که در واضح اهانت به مقام انبیاء و به خصوص در شأن رسول اکرم علیه السلام تا قیامت باید بند ببی. الله تعالی جل جلاله و عم نواله ارائزا دربارا قبول بفرمانی و ما را در مسیر مودت و محبت و اجماع اجتماع امت و ائتلاف امت حرکت کنگه، وحدت امت اسلام در برابر کفر جهانی که می تفرق و فراکندگی به عناوین مختلف نامگذاری های تفرقه ای که بودنگا مروچی کفار گستاخ بودنگا می تفرقه یا اللہ تعالی تفرقه از میان ما دور بکنه. خدا تعالی جل شانو وحدت کامله یا اسلامی وحدت در می قروب اللہ تعالی تمام مسلمانان عالم و فرق و مذاهب مختلف حاکمیت عنایت بفرمانی و هنچی وحدتی که ای وحدت مقابله یا مثل بنیان و مرسوس به تعبیر قرآن ببی کفار جرأت چشم بلند کردن به طرف ارزش های اسلام داشته مبن. الله تعالی نصیب جوامع اسلامی در تمام دنیا و به ویژه در این مملکت و ما و شما عطا بفرمانی. ای حق تو را ستوده احمد نهاد نام جان ها فدای نام